Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 5 minut po godzinie 8. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Trochę inne spotkanie do południa niż zwykłe poniedziałkowe, ale na pewno pojawi się Port Miłosny. Na pewno o 10.45 Ryszard Jaziński, fajny film. I o 11.30 Instrukcja obsługi człowieka będzie Grażyna Dobroń. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, zaczęliśmy od Magdy. Magda z grupą Redbox, Magda występująca jako Meg. Blood from a Stone, premiera w sobotniej audycji. No i utwór znajdą Państwo także w zestawieniu do głosowania na listę. To przy okazji przypomnę, dzisiaj lany poniedziałek, a więc notowanie listy od godziny 19 zaprasza Piotr Baron, a ja zapraszam w jego imieniu. Jest 10 minut po 8. Katyńskie biografie. W 77. rocznicę ujawnienia przez Niemców masowych mogił polskich oficerów w Lesie Katyńskim przypominamy Państwu cykl Biografie Katyńskie. To hołd oddany 22 tysiącom Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina na wiosnę 1940 roku. Ten cykl powstał w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, a jego autorami są Witold Banach i Edyta Poźniak. Podpułkownika Borysa Fourniera wspomina córka Maria. Ojciec został zmobilizowany i szedł do swojego rodzimego pułku, chyba do Sanoka, do tego drugiego pułku strzelców podhalańskich. I po drodze, no oczywiście był w mundurze, żegnał się z nami, rzuciła mu się na szyję i płakałam i mówiłam: mamo, nie puszczaj taty, bo on do nas nigdy nie wróci. Podpułkownik Borys Fournier urodził się w 1891 roku w Petersburgu. W 1917 roku zaciągnął się do 3. Korpusu Polskiego. Za walkę z bolszewikami został odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy. Z żoną Marią miał 3 synów, Tadeusza, Wiesława i Włodzimierza oraz ukochaną córkę Marię. Pewnie miałam z 5 lat. Wujostwo zabrali mnie do Nałęczowa i tata napisał do mnie list. To był przepięknie namalowany list. Były namalowane wszystkie moje zabawki, które strasznie rozpaczają, że ja wyjechałam. I oczywiście to było przeplotane różnymi słowami. I to był taki list, który mama trzymała przez długie lata. Mówiła, że jako pamiątkę będziesz miała. I strasznie mi było żal właśnie tego listu, który zginął w powstaniu. Podpułkownik Borys Fournier w 1939 roku został osadzony w Kozielsku. Kilka przyszło kart. Z tych kart myśmy wiedzieli i że było zimno. Prosił o suchary, prosił o jakiś sweter, żeby przysłać. Rodzina podpułkownika Fournier żyła w niepewności do 1943 roku. Miałam wtedy 11 lat. Przyjaciel mojego brata przyszedł i przyniósł gazetę z tym nazwiskiem. Mama była w pracy i taka zadowolona przyszła, tak się cieszyłam, a ja nie mogłam znieść, że mama się tak śmieje, a tutaj taka informacja. I do mamy tak dobiegłam i mówię: mamo, czego ty się tak cieszysz, jak tata nie żyje? I mama wtedy dostała pierwszego ataku serca. Podpułkownik Borys Fournier został zamordowany 20 kwietnia 1940 roku. Marię Fournier zawsze przerażał cmentarz w Katyniu. Jak pierwszy raz byłam w 89 roku, to za siatką stali Rosjanie z karabinami tak w kierunku człowieka i z psami. To było tak niesamowite wrażenie, jak my byśmy byli gdzieś w jakimś obozie. Taka przytłaczająca cisza, tam nie było żadnego ptaka i żadnego zwierzęcia w tych lasach. Podpułkownika Borysa Fourniera wspominała córka Maria. Przypomnę, że cykl Biografie Katyńskie, że autorami cyklu są Edyta Poźniak i Witold Banach. Keep it at home, so come. I wanna see you slide across the kitchen floor. Can't give you more, but you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend. Won't you be my inside friend? Come through with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed. Heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me. end is feeling so right. Don't think about leaving anytime tonight. You can just slide across my kitchen floor and tell me goodbye and just see yourself right out my door. And come back through when you want to. If you do, you'll never call me anymore. That's what inside runs out for. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Muszą być jakieś stałe punkty, prawda? Port miłośny. No teraz już wszystko się Państwu pomiesza, bo zwykle się pojawiał po 9:00, dziś pojawia się po 8:00, a na stary czas to jest po 7:00. To już tak dawno mnie nie było o tej porze w radiu, że ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ale deszcz zaczął delikatnie padać, lany poniedziałek za naszymi oknami. Życzymy Państwu miłego dnia, to przede wszystkim, i proszę zostać w domu z Trójką. Mówiłem już co w naszym spotkaniu, spotkanie nietypowe, bo od teraz do aż do godziny 12:00. No, spotkamy się z Rikiem, spotkamy się z Graszką, no ale przede wszystkim dużo pięknej muzyki, trochę nowej, trochę starych wspomnień. Wiosnę wystartujemy, myślę, za jakieś 2 minuty, bo ten port powinien jednak dzisiaj w całości się pojawić. Orkiestra Vincenta Bella. Pani Agnieszka napisała, że będzie pewnie deszcz pięknych nut, ładnie powiedziane. A pani Izabela napisała z Christchurch, Nowa Zelandia. To tam u nich jest co noc jeszcze jakoś tak. No właśnie, napisała pani Iza, smutno, ale to przecież święta. Dobrze słyszeć Trójkę, od razu humor lepszy. Choć może mieć jednocześnie coś wspólnego z pitym właśnie Merlotem. Wszystkiego dobrego, na zdrowie. Pozdrawiamy Nową Zelandię i wszystkich rozsianych po świecie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Startujemy wiosnę? Tina o południu Francji, o wiośnie na południu Francji. Nie wiem jak państwo, ale ja we wszystkich dostępnych programach telewizyjnych szukam teraz programów

tak, to oczywiście Simply Red, New Flame. Byłem pewien, że o tej porze nikt nie będzie pisał, ale widzę, że listy płyną. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. A do lasu z Anią Rusowicz. Stosuję się do tego, o czym Ania śpiewa w tej piosence, ale 12 godzin spania nie daje rady. Po prostu nie daje rady. Jak sobie piosenka dzisiaj poradzi na liście? Proszę to sprawdzić. Po 19 kolejne wydanie listy przebojów. Piotr Baron zaprasza. Toni Braxton opublikowała nowe nagranie, znów z Babyface'em. Piosenka nosi tytuł Do It i już jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. To teraz właśnie Toni z Babyface'em, a potem tenże ze Stevie Wonderem. Wondering why he ain't calling you back. up and round and round and up and down again. No, you'll never win. You gotta stop pretending. No need to say you feel some kind of way. Just do what you need to do. Do what you need to do. He ain't gonna change. If you take him back, it's gonna be the same. Just do what you need. Poniedziałek z Trójką w domu. Your eyes. Stevie Wonder, Babyface, How Come, How Long i za 17 minut 9. Chodzisz na go na wiatr.